złotych. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 sierpnia, minęła 9. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Dziś spotkanie prezydenta z politykami partii, które domagają się zawetowania nowej ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mówią o betonowaniu sceny politycznej. A wracają upały, ratownicy nie ustają w apelach o rozwagę nad wodą. W nocy dwie osoby utonęły w stawie na Podkarpaciu. Policja i Straż Graniczna rozbiły gang handlarzy narkotyków na wielką skalę. Zabezpieczono towar za ponad 5 milionów złotych. Prezydent spotka się dziś z politykami z partii chcących zawetowania nowelizacji ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Przyjęta pod koniec lipca przez parlament nowelizacja zakłada, że w każdym z okręgów wybieranych będzie co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ich liczba była nieokreślona. Według wyliczeń ekspertów 3-krotnie podnosi ona faktyczny próg wyborczy. Marek Jakubiak z Kukiz 15 podkreśla, że prezydent powinien zawetować nowelizację przede wszystkim z tego powodu. Według Senackiego Biura Legislacyjnego próg wzrósł aż do 16,5%. Tu Kukiz 15 stoi na stanowisku, że absolutnie nie będzie reprezentacji narodu polskiego w Unii Europejskiej. I to jest po prostu karygodne. O zawetowanie nowelizacji kodeksu wyborczego dotyczącego ordynacji do Parlamentu Europejskiego zaapelowali też przedstawiciele PSL, Partii Razem, Prawicy Rzeczypospolitej oraz Klubu Jagiellońskiego. Mężczyzna i kobieta utonęli w nocy w stawie w Kańczudze koło Przeworska na Podkarpaciu. Poinformował o tym rzecznik tamtejszej Straży Pożarnej Maciej Betleja. Gdy strażacy przyjechali na miejsce na brzegu stawu, prowadzona była reanimacja 40-letniej kobiety, jednak nie udało się jej uratować. Otrzymaliśmy też informację, że w stawie najprawdopodobniej utonął też mężczyzna. Wezwani na miejsce płetwonurkowie odnaleźli go po kilku minutach. Dodał Betleja. CBŚP i Straż Graniczna rozbiły gang przemytników narkotyków z Holandii do Polski. Zatrzymano 4 osoby. Policjanci zabezpieczyli ponad 185 kg środków odurzających o wartości ponad 5 milionów złotych. Śledztwo przez kilka miesięcy prowadzili policjanci z Wrocławia. Do Polski trafiała kokaina, amfetamina i ekstazy. Sygnałem do rozpoczęcia akcji było zatrzymanie w Świecku kuriera. W jego samochodzie znaleziono ponad 65 kg narkotyków. Chwilę później funkcjonariusze weszli jednocześnie do kilku obiektów w Wielkopolsce. Aresztowanym grozi 15 lat więzienia. Korea Południowa i Północna uzgodniły, że we wrześniu w stolicy Korei Północnej, Pjongjangu, odbędzie się spotkanie przywódców. Południowo-koreańskie Ministerstwo do Spraw Zjednoczenia poinformowało, że w granicznej wiosce w strefie zdemilitaryzowanej przedstawiciele obu krajów omawiali szczegóły spotkania. Jesienny szczyt był zapowiadany po kwietniowym spotkaniu północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una i południowo-koreańskiego Moon Jae-ina. Jeśli do spotkania dojdzie, byłaby to pierwsza od 10 lat wizyta prezydenta Korei Południowej w komunistycznego sąsiada. Na warszawskiej Pradze odbędzie się dziś widowisko historyczne przedstawiające punkt rekrutacyjny Bitwy Warszawskiej. Jeden z największych mieścił się przy ulicy Kłopotowskiego. 13 sierpnia wyruszył stąd w kierunku Osowa Batalion Ochotników, który dzień później wziął udział w jednej z najkrwawszych z bitew, mówi Sławomir Wojdat z Towarzystwa Miłośników Historii. Ci ludzie młodzi, niedoświadczeni, biorący pierwszy raz udział w walce, pomimo ogromnych strat, jakie ponieśli, potrafili obronić te stanowiska, co przyczyniło się też do właśnie wygrania tej bitwy radzymińskiej i pokonania bolszewików. W przedstawieniu weźmie udział Towarzystwo Historyczne rok 1920. Oni tutaj przedstawią właśnie typowy taki punkt rekrutacyjny. Będzie można nauczyć się obsługi CKM-u z tamtego okresu, nauczyć musztry, rzut granatem. Oczywiście będzie wspólne śpiewanie z użyciem gitary, gdzie można będzie posłuchać przebojów z tamtych lat. Widowisko, które rozpocznie się o 15 na Placu Weteranów 1863 roku, towarzyszyć będą dyskusje na temat Bitwy Warszawskiej. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych lekkoatletów, brawa za świetny występ w Mistrzostwach Europy w Berlinie. Wczoraj na Olympiastadion wywalczyli 3 kolejne medale. Nie udało się wygrać klasyfikacji medalowej. Lepsi o jedno złoto byli Brytyjczycy, ale występ Polaków w Berlinie był fenomenalny. 7 złotych medali, 4 srebrne i brązowy. Pojawili się nowi mistrzowie albo wicemistrzowie, jak Sofia Enaoui w biegu na 1500 metrów. Potwierdzili klasę wielcy mistrzowie, jak wczoraj Anita Włodarczyk. Zawsze jestem przygotowana. Tutaj poprawiłam rekord mistrzostw Europy, należał do mnie. Jeszcze brąz dla Joanny Fiodorow. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Bez medalu konkurs skoku o tyczce skończyli Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski. Ten pierwszy pokonał i to w pierwszej próbie 5 metrów i 90 centymetrów, a do podium to nie wystarczyło, bo zawody stały na niebywałym poziomie. Szwed Armand Duplantis wygrał z wynikiem 6 metrów i 5 centymetrów. Równe 6 skoczył Rosjanin Timur Morgunow. 5,95 zaliczył trzeci w konkursie Francuz Renaud Lavillenie. Nasi lekkoatleci dominują w Europie. Nasi piłkarze, czy raczej nasze kluby w Europie się kompromitują. Mówimy o klubach piłkarskich, rzecz jasna. Legia, jak pamiętamy, na przykład z potężnym rywalem z Luksemburga w kraju pokonała dotychczasowego lidera Piasta 3-1, co tylko świadczy o poziomie Lotto Ekstraklasy. Od wczoraj na prowadzeniu w tabeli Lech, po czwartej z rzędu ligowej wygranej, kolejoż 4-0 pokonał Zagłębie Sosnowiec. Drugie Zagłębie to z Lublina 0-2 przegrało z Jagiellonią. Dziś ostatni mecz kolejki, Korona w Kielcach gra ze Śląskiem. Na pewno wyjdziemy zmotywowani, szczególnie po tym meczu z Lechem, gdzie strzelając 4 bramki przegraliśmy. Uważam, że zasłużyliśmy na punkty tutaj u siebie, dlatego w Kielcach wydaje mi się, że będzie dobry mecz, na pewno będzie ostra gra i będziemy zasuwać do ostatniej minuty. Mówił obrońca Śląska Wojciech Golla. Co w Żużelku, jak mówią kibice Czarnego Sportu? W niedzielnych spotkaniach Ekstraligi Włókniarz Częstochowa pokonał Falubas Zielona Góra, Getwell Toruń wygrał z Unią Tarnów, Stal Gorzów zwyciężyła Spartę Wrocław, a Unia Leszno GKM Grudziądz. Ekipa z Leszna zapewniła sobie zwycięstwo w fazie zasadniczej. To jeszcze tenis prosto zza oceanu. W Montrealu na korcie uwijały się panie, w Toronto panowie. Tu i tu klasę pokazali liderzy światowych rankingów Simona Halep i Rafa Nadal. Halep zmierzyła się z Amerykanką Sloane Stephens. To był rewanż za finał we French Open. Rumunka wygrała w trzech setach w decydującej partii 6-4. To była niezwykle emocjonująca potyczka. Po meczu Stephens podkreślała, że przeciwniczka była od niej w tym dniu po prostu lepiej dysponowana. W nieodległym Toronto Rafael Nadal pokonał jubilata Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-2-7-6. Dla Hiszpana było to 80. zwycięstwo w karierze. To był dla mnie bardzo dobry tydzień, sam nastrój rywalizacji tutaj był niesamowity. Podsumował Nadal. Teraz w USA rozpoczyna się inny duży turniej, który jest kolejnym etapem przygotowań do US Open. Tenisistki i tenisiści rywalizować będą w Cincinnati, głównej drabince dzięki wygranym kwalifikacjom. W zawodach marki World Tour Masters zadebiutuje Hubert Hurkacz. Z eliminacji niestety odpadła Magdalinet. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Po krótkim ochłodzeniu tydzień zapowiada się znów upalnie. Poniedziałek gorący będzie na ziemi świętokrzyskiej, Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam na pewno powyżej 30 stopni, chłodniej miejscami we wschodniej części wybrzeża. Do 24 stopni, tam też może słabo padać. Poza tym słonecznie, więcej chmur wieczorem na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił, jest Warszawa. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka.

walking, stepping into shoes, dipping in the pocket of the raincoat. Oh, it's just another day. It's just another day. Dwadzieścia jeden minut po dziewiątej. Nie wydaje mi się, żeby Paul McCartney zaśpiewał akurat ten utwór na swoim koncercie w krakowskiej Tauron Arenie 3 grudnia. Przypominam, że Trójka jest patronem tego przedsięwzięcia i uwaga, uwaga, będziemy mieć dla Państwa bilety na ten koncert, choć jeszcze nie dziś. Na razie zapraszamy do Gdyni na pożegnanie lata. 26 dzień sierpnia, niedziela i między innymi ten zespół Oxford Drama. To ich najnowsze nagranie Green to Gold. Kontaktowy adres mailowy do dzisiejszego programu do południa, lista.osobista i potem polskieradio.pl, a my wspominamy jednorazowe, przepiękne zdarzenie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Slowly control somehow.

No, historia jest poważna, bo Turcja zmaga się z bardzo dużym kryzysem wewnętrznym przede wszystkim. Oczywiście on wynika z polityki, z napięć na linii Stany Zjednoczone i Turcja, które przekładają się na nerwowość na tureckiej giełdzie, na presję na lirę bardzo, bardzo poważną. Bo po raz kolejny się przy okazji przekonaliśmy, ile znaczą słowa Donalda Trumpa wypisane na jednym z portali społecznościowych. Pisze tweet i od razu okazuje się, że lira spada w piątek 18%. To tak, to co się działo na kursie liry, to no, dawno nie było widać na rynkach takiego wielkiego zamieszania, bo to były bardzo dynamiczne wzrosty, potem uspokojenie, bo się pojawiła jedna wypowiedź i potem kolejna wypowiedź i znowu jazda bez trzymanki. Najważniejsze w tym kontekście, czy to dotknie nas, Polskę, i jeśli się sytuacja nie rozwinie w złym kierunku, to raczej delikatnie powinniśmy tylko oberwać, no bo nasze banki nie są zaangażowane w turecki sektor bankowy. Tam będzie interwencja w pewnym sensie Banku Centralnego. Jest zapowiedź tego, że jeśli będzie potrzebna jakaś interwencja, na przykład interwencja dotycząca płynności, to Bank Centralny zapewni taką płynność. Tak, prawda? Więc tamten sektor jakoś będzie naprawiane, ale najważniejsze, my nie mamy za dużej ekspozycji na niego. Nie jest Turcja też naszym ważnym partnerem handlowym, więc tu też raczej tak fundamentalnie nas nie dotknie. No oczywiście, jak się robi zamieszanie na rynkach, to dostają wszystkie rynki, te winne i niewinne. To się pojawia, to moje ulubione określenie, awersja do ryzyka, czyli inwestorzy przenoszą swój kapitał z takich rynków potencjalnie bardziej zyskownych, bardziej ryzykownych, do tych bezpieczniejszych. I co się dzieje? Euro kosztuje teraz prawie 4,31 zł, dolar w tej chwili 3,70 zł, prawie 9 groszy, i frank szwajcarski drożeje, jest w ogóle bliski takiego najwyższego poziomu w ciągu ostatniego roku. W tej chwili kosztuje 3 zł, no prawie 81 groszy, 3,82 zł. W ciągu ostatniego roku najwięcej kosztował. No właśnie, więc jak widać, to te wstrząsy się rozlewają dużo dalej niż tylko Turcja, no ale generalnie, jeśli się słucha mądrych analityków i ekspertów, to wygląda to tak, że jeśli ten kryzys turecki nie przerodzi się w jakiś poważniejszy kryzys, to raczej Europa jest bezpieczna. Na razie nie będzie opłat dla aut osobowych na zbudowanych już państwowych autostradach. Czytam w Rzeczpospolitej i to jest dobra informacja, ale to jest jedna strona medalu. Druga jest taka, że cały czas będą bramki. No tak, i jakby dobra informacja, oczywiście to, co cieszy kierowców, że nie muszą płacić, no to jest tak tylko połowicznie dobrą informacją, bo tego systemu nie będzie w dużej mierze dlatego, że urzędnicy nie potrafią sobie z nim poradzić, więc to już nie jest taka dobra informacja. No poza tym nie oszukujmy się, że te drogi z czegoś trzeba będzie finansować, więc jeśli nie są zbierane opłaty od tych kierowców, którzy nimi jeżdżą, no to pewnie będą zbierane od wszystkich kierowców, nawet tych, którzy nimi nie jeżdżą. Od 3 listopada 2018 roku, czyli wkrótce, miał zacząć obowiązywać elektroniczny system poboru opłat. Zaznaczmy, że on właściwie w Polsce obowiązuje, tylko nie dotyczy aut osobowych. Kierowcy ciężarówek, autobusów płacą właśnie w ten sposób. Tak. Teoretycznie kierowcy osobowych samochodów też mogą sobie kupić to urządzenie i wozić w samochodzie, no ale wiadomo... Ale działa gdzie niegdzie tylko, na A2 gdzieś tam w stronę Poznania. Tak, prawda? Poza tym to jest rozwiązanie jednak dla tych, którzy no bardzo często jeżdżą, no bo to inaczej to nie ma ekonomicznego sensu, bo samo urządzenie kosztuje kilkaset złotych. No dziwne jest to dla mnie, bo w czasach aplikacji, które nam służą do naprawdę... Niemal wszystkiego. Tak, niemal wszystkiego, my wciąż... Na tych autostradach mamy bramki, mamy... Szlabany, prawda, infrastrukturę, dokładnie. Ludzi do tego zatrudniamy, stoją te budki, to jest niebezpieczne, spowalnia ruch, są korki. Płacenie, tu ktoś płaci taką kwotą, tu trzeba wydać resztę i tak dalej, i tak dalej. No, jak sobie jeździłem po włoskich autostradach i widziałem to samo, to sobie myślałem, Jezu, jakie to jest stare i prehistoryczne, no szkoda, że my też się z tym musimy zmagać. Kto wrzuca śmieci, wszystkie śmieci, do jednego worka, będzie płacił 4 razy więcej niż ten, kto segreguje odpadki, pisze Gazeta Wyborcza. Taki pomysł na zmobilizowanie Polaków do sortowania odpadów ma resort środowiska. Stosowną nowelizację ma przedstawić we wrześniu. Czyli tak, jeśli Rada Gminy ustali, że sortujący śmieci ma płacić na przykład 15 zł miesięcznie, to ten, kto ma to w nosie i nie sortuje śmieci, będzie płacił na przykład dokładnie, co najmniej 60 zł. Czyli 4 razy więcej. No, mi się ten pomysł podoba. Mi oczywiście, też. Bo on jest... Bo na początku stosowano marchewkę, tłumacząc, dlaczego powinniśmy sortować, dlaczego to jest ważne. No, skoro nie zadziałało, to trzeba sięgnąć po kijek i zmobilizować tych, którym się nie chce. No, myślę, że to już jest taka czterokrotna różnica, to już jest odczuwalna. Robi różnicę, tak, odczuwalna, już się ktoś 2 razy zastanowi, czy jednak sobie nie postawić tego drugiego kosza. bo to po pierwsze chodzi o środowisko i tego powinniśmy niekoniecznie przeliczyć na pieniądze, ale tak, to też da się przeliczyć na pieniądze. Znaczy niesortowanie śmieci powoduje mały odzysk, co podnosi gigantyczne straty tak naprawdę. To jest tak, jakbyśmy wyrzucali pieniądze przez okno po prostu. Byle tylko każdy kolejny element tego łańcuszka sprawnie funkcjonował, prawda? Bo my często narzekamy, co z tego, że ja sortuję, jak to potem i tak trafia, widzę w śmieciarce na przykład do jednego kubła. Tak, ja rozmawiałem kiedyś z przedstawicielem firmy, która odbiera te śmieci, on powiedział, że oczywiście ten obraz jest zły, ale to i tak dobrze działa, bo te posortowane śmieci, oni sobie łatwiej sortują, jak one są przygotowane, czyli są no, podzielone. Czyli to ma sens. Ma sens, tak czy inaczej ma sens. To będą największe zbiory jabłek w Unii Europejskiej, czytam w Pulsie Biznesu, największe od dekady. Na przykład w Polsce obecne prognozy mówią o tym, że uda się zebrać w tym sezonie prawie 4,5 miliona ton. To naprawdę niezły wynik. Pytam inicjatora akcji Jedz Polskie Jabłka. Pamiętamy tę akcję. Tak, no zbiory rzeczywiście obfite. Oczywiście ta dynamika, bo w Polsce pewnie produkcja jabłek będzie o połowę większa niż rok wcześniej. Ta dynamika się bierze stąd, że rok temu mieliśmy jednak falę przymrozków wiosennych, która wiele jabłoni, no krótko mówiąc, tak je uszkodziła, że zbiorów nie było. No niemniej jednak tak czy inaczej jesteśmy znów, mamy gigantyczny sukces w produkcji jabłek i dobrze, żebyśmy go wykorzystali, no bo to jest taki fajny rozpoznawczy znak naszego sadownictwa. I na koniec głęboko oddycham, proszę Państwa, bo mieliśmy rzeczywiście chwilę oddechu podczas ubiegłego weekendu. Od upałów odetchnęliśmy, odpoczęliśmy od upałów, ale wszystko wskazuje na to, że dzisiaj znowu nas zaatakują. No i nic dziwnego, że w Polsce dwucyfrowo rośnie rynek klimatyzatorów i wentylatorów. No, sam poważnie rozważałem zakup w tym roku. Jeszcze się nie zdecydowałem, głównie dlatego, że większość czasów pracy spędzam w klimatyzacji i tak sobie pomyślałem, że może jednak lepiej chociaż wieczorami oddychać powietrzem nie z klimatyzatorów, no, ale tak. Niemniej jednak takie lato, jakie jest dzisiaj, no, powoduje, że każdy, kto może, tego kupuje. Te urządzenia już przestały być jakieś takie kosmicznie drogie, tak, także to nie jest, tak, nie jest takie urządzenie, jak to nikogo nie stać. Montaż łatwy. Podobno, gdyby ktoś dzisiaj na fali tych upałów, zmęczony tymi upałami, zdecydował się na instalację klimatyzacji, to jak czytam wypowiedzi przedstawicieli firm, to w porządku, założymy na zimę. Zdążymy, no, bo takie mamy terminy. No tak to jest. Jak jest bardzo duży popyt, a podaż no, nie, tak, nie wystarcza, no to tak to się kończy. Grzegorz Nawalski, wicenaczelny Pulsu Biznesu, bardzo dziękuję. Dziękuję Patrycji bardzo. Wyżga, dziękuję. Do usłyszenia o 16. Ogłoszenie społeczne. I ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczasz do śmierci. Niemcy! Do pojęciu, dziękuję! Pokolenia Polaków poświęcały miłość, przyjaźń, życie, żebyśmy teraz żyli w wolnym kraju. Pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczną pocztówkę. Bezpłatną kartkę możesz odebrać na stacjach Orlen, w punktach Poczty Polskiej, Polskich Linii Lotniczych LOT, kolektorach Lotto, u wybranych partnerów lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko jutro w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za lodówkę Samsung No Frost zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z morzy mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Kasia Kowalska w klasyku grupy Lady Punk. Mamy dla Państwa teraz zaproszenie na dziś, na 19:00 do studia imienia Agnieszki Osieckiej, na znakomity koncert muzyki gospel. Przyjechała do nas z Waszyngtonu grupa Chester Burke Jr. & Company. To wokaliści gospel, towarzyszyć będą polscy instrumentaliści, absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach i Krakowie. Zaproszenia 20 podwójnych jeszcze nam zostało. Na dziś na 19:00 do studia Osieckiej. Teraz 22:07. Proszę zadzwonić do Natalii Grzeszczyk. Gościem specjalnym koncertu miał być Stevie Wonder. Niestety ta firma lotnicza znów odwołała loty i możemy tylko zagrać jego piosenkę. Thank you. and spending most of nights living in pastime paradise. Been wasting most of time glorifying days long gone behind. Been wasting most of days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who I am. Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of lives living in the future paradise. And spending most of lives living in the future paradise. They've been looking in their minds for the day. Sorrows lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation of grace, relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation for salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their life living in the pastime paradise. They've been spending most of their life living in the pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Nie ten sam, ale taki, jaki towarzyszył Stevie'emu Wonderowi chór gospel dziś o 19 w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Shesterberg Jr. and Company przyjechali do nas z Waszyngtonu. Towarzyszyć będą polscy instrumentaliści, absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach i Krakowie. Zapraszamy Państwa na ten koncert. Zaproszenia 22 i 7 trójek. Natalia Grzeszczyk czeka na Państwa telefony. A my też wracamy do Osieckiej. Jest to wspomnienie, pewnego rodzaju wspomnienie z ubiegłej soboty, kiedy to od 20 do 21.30 prawie wspaniali muzycy Wojciech Waglewski, Ziut, Gralak, Piotr Wyleżał, Max Mucha i Apostolis Antymos zagrali płytę Kameleon, tematy z niej, a także kilka specjalnych dodatkowych utworów, robiąc niski muzyczny ukłon Tomaszowi Stańce. Przygotowując się do audycji w sobotę, trafiłem na rzecz niezwykłą, a dość mało znaną. Muzykę do serialu Klub profesora Tutki, opartego na tekstach Szaniawskiego w latach 60. Muzykę do tego serialu skomponowali Krzysztof Komeda i Tomasz Sańko właśnie. Oto fragmencik takiej czołówki. Thank you. Z tego, co widziałem, serial dostępny jest w YouTubie. Być może ukazał się też nakładem Telewizji Polskiej na DVD. Warto do tego sięgnąć. Reżyserem był Andrzej Kondratiuk. W latach 66-68 powstało 14 odcinków tego serialu w dwóch seriach. W roli profesora Tutki oczywiście Gustaw Holoubek, a muzyka Krzysztof Komeda i Tomasz Stańko. Majem maj, dzień po dniu, dzień po dniu. Przemija świat w kurzu dróg z echem słów. Za rokiem biegnie rok obok nas i w nas. Wszędzie płynie czas. Za nocą noc, dzień za dniem, dzień za dniem. Przechodzi świat we mnie i obok mnie. Za wiatrem biegnie wiatr obok nas i w nas. Każdy ma swój mar. Rodzi się i otwiera świat. Biegamy gwiazdy dzień, słoneczny dzień. Biegniemy gdzieś, zatrzymać się nagle i czekać znów. Majem maj, dzień za dniem, dzień za dniem. Świat dzieje się jak we mnie, jak we śnie. Za dzieniem biegnie cień obok nas i w nas. Za mają maj, za nocą.